Egunon entzuleak, Kapsula talearen Solar Secrets disko berria aipatuko dizuet gaur. Kapsula talea, Buenos Aireseko underground rock esenatik sortu zen, 1987an. Beren kontzertu sutsuen famari esker, Europako, Ego Ameriketako, Mexikoko edota Estatu Batuetako tokit ezberdinetan jotzeko aukera izan dute. Aipatu behar da baduela orain urte batzu, talea Bilbon finkatua dela. Solar Secrets hau, irukotearen estudioko 9. diskoa da. Beren diskoetan, gaztelera eta inglesa tartekatu izan dute, baina azken hau osoki inglesez da. Musika estiloari dagokionez, jaten ala rock eta garage doinuak, noiz eta grunge doinuekin nahasten dituztela, gitarrei protagonismo handia emanez. Disko uneak bizkitartean, aintzinekuek baino kutsu amerikarragoa du. Glam ikutu hainiz badira, bai eta 70. Markadako hard rock frango ere. Baina bluesa, power popa, stonera edota psikodelia ere aipagen ezazke. Gauza jakina da, taleak David Bowie miresten duela. Erreferentziak hainiz dira. Talearen izena bera, ingles izaharen Space Oddity diskoan oinarritzen da. Bergisan, 2012an, Dreaming of the Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars diskoa atera zuten. Eta Bowieren Ziggy Stardust disko mitikoko kantuez osaturiko kontzertuak eskaini zituzten ere. Ba, disko berri honentzat, Bowieren ekoizlea eta laguntzaile estua den Tony Viscontirekin lan egiteko suertea izan dute. Zalantzari gabe, honek biziki ongi jakinu taldearen zuzeneko mamia jasotzen eta erakusten. 10 kantuz osatzen den disko berria, Gaztelupeko hotsak disketxearekin atera dute.